sababu alikarto momo imeisoma, ila nimechelewa kujibu sababu moyo nimechoma. Hilo ya tegemea tofauti na nilichokiona, hata nandika ibarua kuro yangu inasomona. Umesema chele nguo pia funguo, umeirudisha sawa, simu nizeke kituo na sio chagua, nikome kabisa saa. Umesema kile picha nzuri ilo kukumbatia ni chale saa, ilo kinachoniumiza mbona moja umesaa. Kosa langu kosa langu kujarangia, na kuniacha peke yangu ukanikimbia. Ila mbona kosa langu kujarangia, na mikobaki peke yangu ukanikimbia. Vizuri mpote kabisa kimya, licha matendo mazuri, upendo na heshima. Moto kachuja tanuri ukachoma wangu mtima. Natamani tangepata nafasi muda wakati kukutazama, unioni hata japo sura, unitazame macho yangu.